kolejne ofiary separatystów albo sami terroryści. Tymczasem armia zwiększa terytorium przez siebie kontrolowane. Po zajęciu wieczorem Łysyczańska żołnierze mają zamiar skupić się na odbiciu Gorłówki. Miasto ma strategiczne znaczenie dla ewentualnego ataku na opanowany przez terrorystów milionowy Donieck. Według ONZ ze strefy, gdzie od ponad 3 miesięcy trwa konflikt, oraz z zajętego przez Rosjan Krymu uciekło już 230 tysięcy osób. Ponad połowa z nich, 130 tysięcy, pojechała do Rosji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Bez dyplomu w Hiszpanii raczej nie znajdzie się pracy, dlatego ci, którym nie chciało się uczyć, dyplomy kupowali. W Andaluzji działała szajka fałszerzy, którzy dostarczali dowolne dokumenty, w tym właśnie dyplomy wyższych uczelni. Ale już nie działa. Po 5 latach śledztwa aresztowano 176 osób. Ponad 600 jest podejrzanych o współudział. Policja informuje, że za dokumenty trzeba było zapłacić 1200 euro, bez względu na to, czy poświadczały ukończenie szkoły średniej czy wyższej, a czas oczekiwania nie przekraczał miesiąca. Na trop fałszerzy natrafiono, kiedy zaczęli popełniać błędy, mylić druki albo źle wypełniać dyplomy. Ich klientami byli ubiegający się o różne stanowiska, od sprzątaczek po pielęgniarki i trenerów piłki nożnej. Wszystkim zaś kierował 70-letni właściciel szkoły prowadzącej kursy zawodowe. Zdaniem policji na fałszerstwach zarobił co najmniej 1 000 000 euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Na południu, w centrum i na zachodzie kraju lokalne burze z gradem, na północy bez opadów i będą także rozpogodzenia. Od 22 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzuciłem palenie i... Lao Tse w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po premierze ich, jak do tej pory, ostatniego studyjnego albumu zatytułowanego Soundtrack, zagrali niezapomniany koncert w Trójce. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu. Przypomnimy ten występ w niedzielę. Lao Tse od 25 na naszej antenie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon LG L7.2 za 499. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz Wi-Fi za 1699. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicy wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. us, we had access to too many, too much money, too much equipment, and little by little we went insane. Fiery angels fell, burning at the fires of war. Czternasta 11 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja w tonacji trójki. Michał Margański od dziś bawi na urlopie, dlatego w najbliższe piątki będą się z Państwem spotykali inni autorzy. Dzisiaj rozpoczynam ja. Uncle to oczywiście utwór z debiutanckiej płyty Uncle Science Fiction, rok 1998. Zastanawiając się nad tematem dzisiejszego spotkania z Państwem, pomyślałem sobie, że ponieważ w tym roku mija 20 lat od premiery, może nie tyle od premiery, ile od początku działalności Uncle, to czemu by właśnie nie sięgnąć po nagrania Jamesa Lavella przede wszystkim, no bo James Lavell to jest postać absolutnie najbardziej istotna, jeśli chodzi o szyt Uncle. Mimo że te początki nie były akurat najważniejsze dla zespołu, nazwijmy to tak ogólnie zespołem. 94 rok, był Tim Goldsworthy jako drugi w tandemie, później jeszcze dwóch muzyków japońskich, po czym James Lavell połączył swe siły z DJ-em Shadowem, czyli Joshem Davisem, który był akurat po zrealizowaniu swojej debiutanckiej płyty Introducing, rewelacyjnej, no, kamień milowy, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. No i ich współpraca dała efekt no, równie interesujący w postaci właśnie albumu Science Fiction, który ukazał się, tak jak już wspomniałem, w roku 98 nakładem Moax. Posłuchajmy teraz kolejnego fragmentu z tego albumu, tytuł Unreal. Maybe I can help you. We'll be right back. Unreal. Utwór z płyty Science Fiction, rok 98. Żeby Państwu jeszcze wszystko chronologicznie ułożyć, to powiem tak. W roku 92 wspomniany Tim Goldsworthy i James Lovell założyli oficynę wydawniczą płytową, rzecz jasna, Moax. W 94 powołali do istnienia Uncle. W 96 nakładem Moax ukazała się debiutancka płyta DJ-a Shadowa Introducing. I 98 to Science Fiction, już James Lovell wspólnie z DJ-em Shadowem. Także tu nigdzie nie było przypadku po drodze. Wracamy do płyty Science Fiction. Gdyby chcieć scharakteryzować pod względem stylistycznym ten album, no to najprościej byłoby chyba powiedzieć, że to muzyka elektryczna ze szczególnym naciskiem na trip-hop. Elementy bardzo różne. Hip-hopu, rocka, big beatu, bardzo wielu różnych rejonów stylistycznych, tak jak powiedziałem. No i to nie do końca jest tak, że to jest album instrumentalny. Czy ci z Państwa oczywiście, którzy znają ten album, wiedzą o tym. A ci, którzy nie wiedzą, to zaraz będą mogli się przekonać. Jeden z najdłuższych i chyba najciekawszych utworów na płycie, Lonely Soul. Your lonely souls. God knows your lonely souls. Your mind drift and get out of this place. I believe there's a day and a place that we will go to, and I know you wanna share. There's no secret to living. Just keep on walking. There's no secret to dying. There's a time when the cord of life should be cut, my friends. Cut the cord, my friend. I believe there's a time when the cord can be cut and this vision ends. Let this vision. But I'm gonna die in a place that don't know. Thank you. Richard Ashcroft w roli głównej, wokalista grupy The Verve, później już kariera solowa. Ostatnio jakby o nim nieco ciszej. Lonely Soul to utwór z albumu Science Fiction na płycie od gości, no może nie powiem, że się roi, ale naprawdę tych gości, i to nie byle jakich, jest sporo, bo oprócz Richarda Ashcrofta między innymi Mike D z grupy Beastie Boys, Kool G Rap, Jason Newsted z Metallica, Badly Wrong Boy, no czy wreszcie ten ostatni, który za chwilę zaśpiewa. Dla, podejrzewam, wielu z Państwa najważniejszy utwór na tym albumie. I'm a rabbit in your headlights. Rabbit in Your Headline, Thom Yorke. Ten utwór nie zrobił kariery na brytyjskiej liście przebojów, choć trudno to zrozumieć, za to wszelkie stacje muzyczne, telewizyjne pokazywały go powielokroć. No i teledysk rzeczywiście dosyć interesujący. To tyle, jeśli chodzi o płytę science fiction w tej godzinie. Przechodzimy do kolejnego albumu, który pojawił się dopiero 5 lat po debiucie. W międzyczasie drogi Jamesa Lavelle i DJ-a Shadowa się rozeszły. Na długo. Ponoć panowie zaczęli ze sobą rozmawiać po dłuższej przerwie. Niewykluczone, że dojdzie do wznowienia współpracy wkrótce. W każdym razie wtedy zaprzestali wspólnej działalności. James Lavelle przez jakiś czas współpracował ze Scratch Perverts, grywając na koncertach materiał z science fiction, wzbogacony również pewnymi nowymi utworami, wyłącznie za pomocą gramofonów. Po czym Richard File dołączył do Jamesa i w tym składzie, oczywiście to jest taki skład na razie bardzo wąski, bo mnóstwo gości na tej płycie się pojawi, ale to było dwóch najważniejszych muzyków, jeśli chodzi o tworzenie płyty Never Neverland. Even now in heaven there were angels carrying savage weapons. Who's doing this? Who's killed us, mocking us with the sight of what we might have known. For an Eye. Utwór wydany również na singlu w Anglii dotarł do 31. miejsca listy przebojów. Przypominam, że to był fragment albumu Never Neverland, przy którym zatrzymamy się jeszcze na chwilę. Powiedziałem, że wielu różnych gości uczestniczyło w nagraniu tej płyty. Graham Goldman, niegdyś jeden z muzyków grupy 10cc. Josh Homme z Queens of the Stone Age. Brian Eno, Jarvis Cocker z Pulp, wokalista grupy South, Joel Cadbury. I paru innych, z których usłyszymy za chwilę, na przykład 3D z grupy Massive Attack. We'll be right back. 3D jako wokalista w utworze Invasion, Uncle Never Neverland. Na płytach Uncle, no roi się to przesada, ale jest sporo sampli, na pewno nie tyle, co na niektórych płytach Beastie Boys, czy na albumie Introducing DJ'a Shadowa, ale jednak trochę ich jest. Myślę, że nie chwila, teraz nieodpowiedni moment, żeby wyliczać je wszystkie, ale sądzę, że warto zdawać sobie z tego sprawę. Wracamy na płytę Never Neverland. Utwór, w którym spotkało się dwóch muzyków z grupy The Stone Roses, no wtedy nieistniejącej, ale spotkali się i wypadli bardzo ładnie. Ian Brown i Manny. To nie pierwsze spotkanie Jamesa Lavelle z Ianem Brownem, ale do tego tematu wrócimy w drugiej godzinie audycji. I am a rain. Rain, Ian Brown i Mani gościnnie u Anku. Never, Neverland. Jak pewnie Państwo się częściowo zorientowali, staram się poruszać chronologicznie po wydawnictwach grupy Anku, ale w paru przypadkach postanowiłem dokonać pewnych zmian, no krótko mówiąc, w celu uatrakcyjnienia całości. I teraz na zakończenie tej części programu przesuniemy się w czasie o lat 5 i posłuchamy ostatniego fragmentu z albumu Entitled Stories for Film. Fragment instrumentalny zatytułowany The Piano Echoes. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Mediamarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio, organizator Lang Team. Brzoskwinie na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,99 za kilogram. A o walorach brzoskwiń mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brzoskwinie zawierają duże ilości beta-karotenu oraz błonnik. W skórce brzoskwini jest go najwięcej. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po słodkie, soczyste brzoskwinie. Jedynie za 2,99 za kilogram. Brzoskwinie teraz tylko 2,99. Co tydzień coś nowego. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 lipca, mija 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Polska prawdopodobnie odwoła się od wyroku Trybunału w Strasburgu dotyczącego tajnych więzień CIA. Na razie nieco ponad 906 tysięcy Polaków zdecydowało się zostać w OFE. Na decyzję mamy już tylko 6 dni. Zakaz wykonywania aborcji w szpitalu w Wołominie. Te decyzje radnych uchyla wojewoda mazowiecki. Jest niezgodna z kilkoma aktami prawnymi. Szczegóły tej sprawy za chwilę w serwisie Trójki. Premier zapowiada, że nasz kraj prawdopodobnie będzie odwoływał się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego więzień CIA. Sędziowie ogłosili wczoraj, że Polska 6-krotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Władze w Warszawie między innymi nie zapobiegły na swoim terytorium torturom i nieludzkiemu traktowaniu więźniów. Trybunał rozpatrywał skargę podejrzanych o terroryzm Palestyńczyka i Saudyjczyka, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA. Jej w Polsce w ośrodku polskiego wywiadu w Starych Kiejkutach. Polskie władze od lat powtarzają, że nic im nie wiadomo o tajnych amerykańskich więzieniach w naszym kraju i torturach. Donald Tusk zapowiada dzisiaj odwołanie od wyroku i apeluje, żeby tej sprawy nie wykorzystywać w politycznych rozgrywkach. Mój rząd czuje się odpowiedzialny przede wszystkim za wyjaśnienie tej kwestii. Prokuratura toczy śledztwo i równocześnie zdajemy sobie sprawę i dlatego będę bardzo małomówny w tej kwestii i powściągliwy, że ta kwestia dotyka bezpośrednio także polskiego bezpieczeństwa polskich służb, także polskiej reputacji. Nie będę tutaj oceniał ani komentował działań moich poprzedników w tej sprawie. Analizujemy w tej chwili materiały, zasadnienie. MSZ jest za to odpowiedzialny i niewykluczone, powiedziałbym nawet dość prawdopodobne, że będziemy się odwoływali od tego wyroku. Przypomnijmy, że Trybunał zarzucił też w Warszawie prowadzenie nieskutecznego śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA. Nasza prokuratura zajmuje się tym od 6 lat. Jeszcze tylko niespełna tydzień został na decyzję dotyczącą emerytury. Do 31 lipca musimy złożyć pisemny wniosek, jeśli chcemy, żeby część składki, niespełna 3%, trafiało do OFE. Jeśli takiego wniosku nie złożymy, cała składka będzie wpływała do ZUS-u. Na razie z tej pierwszej możliwości skorzystało prawie 907 tysięcy Polaków, ale w ostatnich dniach coraz więcej osób składa dokumenty o pozostanie w otwartych funduszach emerytalnych, mówi rzecznik prasowy ZUS-u Jacek Dziekan. Jeśli ta dynamika przyrostu utrzyma się w tych najbliższych kilku dniach, no to na pewno pęknie ten 1 milion i po 31 lipca będziemy mieć ponad milion osób, które pozostało w otwartych funduszach emerytalnych. Ale nawet jeśli w OFE pozostanie ponad milion Polaków, to różnica między tym, co było do tej pory, będzie ogromna. W maju liczba członków otwartych funduszy emerytalnych w Polsce wynosiła ponad 16,5 miliona. Uchwała radnych z Wołomina dotycząca zmiany statusu szpitala nieważna. Wojewoda mazowiecki uznał wprowadzenie zapisu dotyczącego bezwzględnej ochrony życia w placówce za niezgodne z prawem. Chodzi o przyjętą miesiąc temu przez Radę Powiatu uchwałę zmieniającą statut, w którym napisano, że szpital powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego. Jacek Kozłowski podjął decyzję, że ten dokument przestaje obowiązywać od dzisiaj. Jest niezgodna z kilkoma aktami prawnymi.